Más sáv. Születőben van az új évezred új tömegkommunikációs eszköze. A világhálózat minden eddiginél jobb lehetőséget ad arra, hogy egyesítse a tévé, a rádió és az újság előnyeit. Sőt, mindenki indíthat internetes újságot. És hogy velük együtt az új médiumon megjelenjen a marketing. Jó estét kívánok, a Modem Idők mikrofonjánál Szilágyi Árpád. Egyre komolyabban kell venni a hálózati marketing lehetőségeit. A titkos telefonszámmal tudnám összehasonlítani, hogy hiába van nekem telefonszámom, de hogyha nem tudja senki, csak a barátaimnak adom el, csak ők fognak keresni. Kanyalgunk továbbra is utálja a netes reklámokat. Angol tudásom némileg korlátozott voltából adódóan, kisebb gondom is nagyobb annál, mint hogy azzal foglalkozzam, éppen mit akarnak a nyakamba sózni. Tippet adunk a Linuxhoz. Régen mindenkinek trabantja volt, zsigulja volt, azt föl lehet nyitni, meg lehet bütykölni. A legtöbb ember így élt, és nagyon jó élettartamokat csiholtak ki a trabantokból. Szobrok és festmények az internetes szépségkirálynökről. Vendégünk ismét Nagy Imola. Ami még lesz, honlapozgató, infomán, CD-zsoké és játék, ezúttal kettő is. Mindez a Modem Időkben, a számítógépes rádió műsorban. Ahogy ígértem, ma is lesz játék, nem is egy. A szokásosnak mondható kérdésünk a következő. Amikor még kézzel készítették a nyomdák betűkészleteit, akkor milyen anyagból állították elő azokat? A nyeremény a Magyar Fontok 97 című CD-rom, amelyen 4000 betűtípus található, ezen kívül a PC World című lap decemberi száma, ennek CD mellékletén a Modem Idők műsorait is meg lehet hallgatni. A telefonszámunk 328 85 55. A másik kérdésünk egy 5 hetes játék első része lesz, aki minden héten figyeli és megválaszolja, egy értékes hálózati operációs rendszert nyerhet. A továbbiakról úgy 10 perc múlva. A műsorunk honlapját a Hungary Network gondozza, az oldalakon visszakereshetők az eddigi műsorok, lehet nekünk írni és olvasni valót is találhatnak. A cím net.hu/modemidők. A múlt heti adásunkban egy multimédia CD újdonság kapcsán a CD szerkesztője azt mondta, hogy nem szeretnék hirdetni terméküket az interneten, mert az rontaná az üzleti esélyeiket. Ezen mi meglepődtünk, a mai szerkesztő Dragon György ezért választotta a mai témáknak a hálózati marketinget. Azt már tudjuk, hogy az interneten nem úgy látható a reklám, mint például a tévében. A vonalban Prisztál Tamás, a speciális internet reklámtevékenységet folytató Delta Soft marketing vezetője. Például azt tudjuk, hogy Magyarországon körülbelül most, amit nem lehet tökéletesen megsatszolni, 1 millió felhasználója van az internetnek, ami 9 havonta duplázódik. Ha jól értelmezem a szavaidat, ez azt jelenti, hogy akkora az internet nézettsége, mint egy mondjuk egy kereskedelmi tévé. Lassan, így van. Most bocsánat, én jól értettem azt, hogy 1 millió ember nézi Magyarországon, vagy keresi az információkat a neten? Körülbelül, igen. Nem egy kicsit eltúlzott ez a szám? Hát eddig még mindig ilyen 100 000 körüli, maximum 100 000 körüli felhasználóról tudtunk. Így van, azért mondom, ezt nem lehet igazán csak körülbelül behatározni. Ez egy olyan statisztika, hogy nem is lehet pontosan. Na most az év elején volt körülbelül olyan 300-400 000 elérés Magyarországon. Ez egy olyan szám, hogy körülbelül fedi a valóságot, tehát ezt az egy millió ember. Nagyon fontos ennyi embernek reklámot adni, hiszen ez egy potenciális média. Ezt hogyan oldják meg az interneten? De most már ott tartunk, hogy szinte majdnem mindenki tud magának otthon reklámot csinálni az interneten, homepage-eket. Na most viszont, hogyha ezt nem publikálják, akkor nem fogják őket megtalálni. Ezt a titkos telefonszámmal tudnám összehasonlítani, hogy hiába van nekem telefonszámom, de hogyha nem tudja senki, csak a barátaimnak adom el, csak ők fognak keresni. Hogyha nem publikáljuk azt, hogy hol található meg az interneten a reklámfelületünk, akkor nagyon-nagyon véletlenül fogják csak megtalálni. Hogyha én elkészítek egy homepage-et, akkor ezt ismét csak úgy tudom reklámozni, hogyha ebbe pénzt fektetek bele? Azt jelenti, hogy fizetnem kell a saját reklámomért? Van egy olyan formátum, hogy nem kell, hisz vannak szolgáltatók, akik adnak tárhelyet is biztosítanak, és ha tudjuk saját magunk publikálni esetleg más médiákba is pluszba, vagy... Igen, muszáj. Te, aki marketinggel foglalkozol, hogy reklámoznád magad az interneten? Én mindenképpen keresnék egy olyan szolgáltatót, ahol sűrűn látogatják az emberek. Valami olyasmit keresnék, aminek állandó, illetve növekedő a forgalma. És hogyan győznél meg engem, hogy én interneten reklámozzak? Még mindig az összes médiát összehasonlítva az anyagi felhasználás, illetve az anyagi költség, a reklámköltség nagyon-nagyon alacsony és nagyon elenyésző más médiákban a hirdetéshez képest. És végülis itt is azért látványos dolgokat tudunk produkálni. Még nem ér fel az újság, illetve a más médiáknak a hirdetési felületére. Visszahat-e ez az újfajta technika a marketing módszerekre? Nem. Tehát a hagyományos és a jól bevált marketing az ugyanitt az interneten is ugyanúgy kell működnie, mint más médiában. Amit ki lehet használni, talán az interaktivitása, lehet változtatni, napra készét tenni. Itt a modern idők, az internetes marketingről aztán lehet fanyalogni. Gróf Miklós nem is hagyja ezt ki. Grófi fanyalgás Szilágyi Kukachu modern idők önkölségesen is veszteséges műsorába, avagy pusztába kiáltott szó. Tudom, hogy most ábrándul ki mindenki belőlem, ha eddigi jegyzeteim alapján a jövő nagy fogyasztója látszott körvonalazódni személyemben, ám meg kell valljam, soha az életben nem vásároltam semmit az internetes reklámok hatására. Teljes mértékben tudatában vagyok persze annak, hogy a promócióból ketyeghetnek csupán olyan általam is favorizált szerverek, mint például a Geocities, vagy hogy a megjelenő kérdőíveket már csak azért is jó kitölteni, mert a listákat eladva tisztes bevételhez juthat az oldalt üzemeltető cég. Tudom továbbá azt is, hogy az az amerikai tulajdonos, amelynek országában azzal kezdődik a bevándorlási cetli, hogy azt mondja, óhaj te ön az USA területén terrorista tevékenységet folytatni, nincs igazán tisztában azzal, egy igazi kelet-európai fogyasztóval áll szemben, magyarán nincs egy huncut vasam se. Végül, angol tudásom némileg korlátozott voltából adódóan, kisebb gondom is nagyobb annál, mint hogy azzal foglalkozzam, éppen mit akarnak a nyakamba sózni. Szerencsétlenek még csak azt sem sejtik, hogy, mint a volt szocialista tábor kínálat hiányos lakója, eleve nem hiszem el a nyerést, a hihetetlen lehetőségeket, a most vagy soha alapú marhasságokat. Közép-európai, több kormányon edzett aggyal, inkább a nagy átverés újabb meg újabb fuvallatai szaglintom, valahányszor a képernyőmre tolakszik valami izé. A net promócióból leginkább annak agresszivitása zavar. Például, ha bármelyik barátom homepage-e, a már említett Geocitizen van, aktív féregírtóként lövöm le az első adandó alkalommal felbukkanó reklámot, végig sem olvasom, éppen ki, mit, miért akar, ne akarjon nekem senki semmit, ha egyszer haverom homepage-ére vagyok kíváncsi. Így aztán, mint újdonsült netbubó, még mindig az őskelet lendületével klattyintatok az éjszakában. Mint a kisgyerek, aki a Volvo szalomban megtudja, épp miért 5 millió az, ami tegnap még 6 volt. Szembe jön velem egy kultúrkör, hitelkártyástól, csomagküldésestől, promócióstól, és az egész nem más, mint zavaró kolorit, idegesítő négyzetek áradata, géplefagyasztó, agresszív marhasságok elegye. Szeretek koncentrálni a gép előtt, azzal foglalkozni, amiért beütöttem a címet, amiért éjszakákat töltök a monitorral. Furcsa módon soha nem éreztem, hogy számomra egy cirkalmas hordalékok az igazi reklámot jelentenék, de még csak azt sem, hogy szembesülök a nagy, elszalasztott lehetőséggel. Persze lehet, hogy hozzászoktam már ahhoz, az itthoni, valóságos reklámok sem jelentenek többet. Vagy nem vagyok eléggé még net-kompatibilis euroglobál fogyasztó. Persze, nyugalom uraim, hamarosan úgy fogunk fogyasztani valamennyien, hogy csak na. De talán lesz esélyünk még arra is, hogy mellette maradjon azért valami belőlünk is. Info szótár Bódi Zoltántól, természetesen a témákhoz kapcsolódva. Marketing, reklám, reklám, klip, banner, banner, nem tudom, hogy van-e, aki tudja, hogy ez mit jelent, mármint a hallgatók közül, mi mindannyian biztos, hogy tudjuk. A jó öreg marketing, ugye biztos mindenki kitalálja, hogy a market, a piac származéka és a mindenre használható ing toldaléka kapcsolódik össze, viszont szerintem kevesebben tudjuk, hogy a reklám az eredetileg egy francia szó, ami német közvetítésre került hozzánk, egy tipikus európai, nyugat és közép-európai csatlakozás ez. Te még a marketingről azt hogy lehetne magyarul mondani? Piac tudomány? Vagy... Piacszervezés, piackutatás, piacfeltárás, ezek szerintem használatos kifejezések, csak ugye a nyelvi divat, az ugye marketing, ez jobban hangzik így magyarul is, pedig angolna mindegy. A bannerre viszont nem igazán tudunk magyar, meghonosodott magyar kifejezést, ez ugye az a kis vacak, amire Gróf Miklós azt mondta, hogy agresszív marhaságok elegye, ami őt itt villog a képernyő tetején. Jól mondta, csak nem elég rövid. Mondjuk lehetne reklámcsík. Reklámcsík, vagy fejléc. Ez tökéletesen megfelel szerintem. Szóval ez az, amire, hogyha rákattintunk, akkor a reklámszöveg megjelenik. Egyébként ez a reklámszöveg, ez sokkal agresszívebb tényleg, mint amit eddig megszoktunk, mert nagyon pici a hely. Nagyon komoly a vizuális hatása, és tényleg ütnie kell. Egy szó az egész, vagy egy mondat maximum, de annak hatnia kell. Átalakul a reklámnyelv az interneten is. Akinek jobb ötlete van a bannerre, hívjon bennünket 328 85 55. Honlapozgató Dragon Györgytől. Mai honlapozgatónk igen rendhogyó lesz, hiszen eddig az volt a hagyomány, hogy egy adott téma legérdekesebb honlapjait gyűjtöttük egy csokorba. Bár nem könnyű nagy elődömtől átvenni a stafétabotot, de ebben az esetben a téma is elég különleges. Az internetes reklám ugyanis a világháló honlapjainak nagy részén jelen van. Ezek közül ajánlani igen keveset érdemes, hiszen szinte bármilyen üzleti célú honlap önmagában reklám. Emellett az interneten található ingyenes szolgáltatások is reklámokból élnek, ez azt jelenti, hogy az ingyenes honlapokat kínáló ingyenes levélcímet adó honlapok mind-mind ellátnak minket reklámmal bőven. Létezik azonban egy igen érdekes marketingforma az interneten, az úgynevezett link exchange. Ez azt jelenti, hogy belépünk egy olyan hálózatba, olyan szervezetbe, amelynek tagjai saját honlapjaikon egymást reklámozzák. Ezek a feliratok véletlenszerűen tűnnek elő, tehát előbb-utóbb a szervezetbe belépett honlapok valamelyikén a mi honlapunk reklámja is látható lesz. Erre kattintva már is beléphet hozzánk az, aki ránk kíváncsi. A top 100, illetve top akármennyi honlapok is a népszerűsítés új formáját jelentik, az ilyen szervezetekhez csatlakozott honlapokon szavazni lehet, ezzel egy népszerűségi listát fölállítva, amelynek első helyén a legkedveltebb honlapok állnak majd. Persze onnan azonnal el lehet ezeket érni, remélem azért azzal mindenki tisztában van, hogy reklámozni kell magát, hogy honlapját néha látogassa is valaki. Ezzel kapcsolatos további információkat és honlapok címeit a net.hu/modemidők címen találhatjátok meg. Most a következő percekben számítógépről kevés szó lesz, amolyan kulturális ajánlat következik a modern időkben, mert ma délután szerkesztővel Dragon Györggyel egy internetes szépségkirálynőkről készített műalkotásokat felvonultató kiállításon, illetve annak megnyitóján vettünk részt. Úgyhogy ennek örömére ismét kihasználjuk ezt, vagy kihasználtuk ezt a lehetőséget, és meginvitáltuk a stúdióban Nagy Imolát, aki most már immár harmadjára vagy negyedjére vagy itt a műsorban? Hát nem is tudom, talán negyedjére. Imola, hányféle műalkotást készítettek rólatok internetes szépségkirálynőkről? Hát azt tudni kell, hogy a most döntőbe került lányokról készítették az alkotásokat, mind szobrászati, mind festészeti, képzőművészeti tárgyak voltak most kiállítva, igen. A kiállítás december 18-áig tekinthető meg az Ibis Hotel Volgában. Sőt, voltak ott olyan műalkotások is, amely a két műfajnak a keresztezése vagy ötvözete, mert nem csak szobrok és képek, hanem olyan képszobrok vagy szoborképek, ilyen vegyes műfajok is voltak ott. Hát bizony, hogyha most arra gondolsz, amit együtt néztünk közösen, az Kok Ivánnak az egyik talán festménye, mondjam így, ami bár térdbe kiugrott, az elég érdekes volt. Most tudnék sorolni neveket, hogy kik voltak az alkotók. Elég nagy nevek, ugye? Igen, hát a magyar képzőművészet nagyjai, többek között például Gyiment László, vagy Herkai Zoltán, Skok Iván, vagy Marácz István, akiről például Marácz Istvánról tudni kell, hogy a Miss Cyberspace Hungary versenyzőjének a 90%-áról ő csinálta a fotót, amik megjelentek az interneten. Sőt, hát készültek szobrok is, ahogy te már említetted, és ezek nem a hagyományos módon, hogy modellt álltatok, és az alapján farigcsáltak a szobrászok, hanem hogy is? Hát bizony a 20. században egy kicsit felgyorsult ez a technika is. Hát például rólam is készült egy alkotás, ami sajnos most még nem jelent meg, mert nem lett készen. Nem száradt meg, ahogy hallottuk. A gipsz nem száradt meg, igen. Sajnos, pedig nagyon szerettem volna magamat látni. Hát még mi? Igen, hát ez úgy készült, hogy Párkányi Péter, az alkotó, vette le a testemről, vagyis hát a fejéről, a negatívot. mégpedig úgy, hogy gipszbe mártott ilyen géz anyagot tekert rám, és ez amikor megszáradt, levette rólam ez a negatív, és ebbe öntötte bele a gipszet. És ez mikor lesz látható? Amint megkötött a gipsz, ugye? Igen. Hol lesz, még egyszer mondd el, hogy hol lesz, vagy hol van a kiállítás és meddig lesz? A Hoteli Visz Volgában, és december 18-áig tekinthető meg. Azért azt még mondjuk el, hogy a Miss Cyberspace Magyarország döntője most zajlik decemberben, tehát mindenki figyelje a honlapokat, hogy ki lesz a következő győztes. És azt még hagyd mondjam el, hogy Bodó László, a Miss Cyberspace Hungary-nak a kitalálója, valamint Láng András, a Lángművészet és Kulturális Egyesület elnöke találták ki, hogy legyen ez a kiállítás, és még pedig jótékonysági célra megy a bevétel, az Együtt a mamával otthon építésére ajánlják fel. Gratulálunk az ötlethez, és figyelni fogjuk a szépségkirálynő választást a továbbiakban is. És akkor most a mai második játékról. A modem időkben most egy ötrészes játék indul. Ha figyelnek és válaszolnak, akkor az ötödik kérdés után az önöké lehet egy igazi hálózati operációs rendszer, mégpedig a Novell Network kisvállalati 5 felhasználós változata. Az első kérdés nagyon egyszerű, soroljanak fel minél több érvet a hálózati operációs rendszerek mellett. Lehet telefonálni a 328-85-55-ös számon, de írhatnak levelet is, a cím 1088 Budapest Rákóczi út 1-3, a borítékra írják rá Novell modemidők játék. Elektronikus levélben a mi címünkre írjanak, ezt megtalálják a net.hu/modemidők oldalon. Néhány nappal ezelőtt elektronikus levelet kaptam a modemidők egyik hallgatójától, mégpedig Nagy Imrétől, Zánkáról. Imre arra kért, hogy beszéljünk a műsorban az internetes csevegésről. Ezért még a múlt héten kértem meg a műfaj egyik legnagyobb szakértőjét, Lengyel Rolandot, hogy adjon tanácsot az IRC-zéshez. Az interneten folytatott chat vagy chat, ahogy mondják, engem spirálszerűen behúzott a gépezetbe. Bárki tanúsíthatja, hogy volt idő, amikor egyszerűen nem lehetett elrángatni az IRC mellől, éneké vagy se, de hozzáteszem, ez az én személyes akaratgyengeségem miatt történt így. Bár nem csoda, hogy ez kattintott be engem, mert annak idején az állam után kapkodtam és zavaromban vihogtam, csodálatomban, amikor először láttam ilyet. Írtam valamit, és az akkori CompuServe kolónia Németországban és Egyesült Államokban élő magyar tagjai szép sorban válaszolgattak az alattunk lévő sorokban. Egyszerre akár hárman, négyen is, mert hogy a csetelés így néz ki. Ha hallgatónk szeretne IRC-zni, akkor keresse fel például a www.mirc.com-ot, ahol az a program tölthető le, amellyel ez az internetes szolgáltatás elérhető. De ellátogathatunk a www.server.com címre is, ahol szintén találhatunk ingyenesen letölthető próbaverziókat. A telepítés Windows alatt legalábbis nagyon egyszerű. A login, tehát belépés menü megnyitásakor ki kell tölteni, hogy melyik magyar vagy külföldi kiszolgálóra akarunk rácsatlakozni, majd kér tőlünk egy e-mail címet, amely rubrikába azonban nem kell valódi e-mail címet írni. Van egy úgynevezett nick, vagy más néven becenév is. Nekem például eddig Ról volt, most Oriza Triznyák, a Mirmurra, a Kandúr, téglagyári macskája után szabadon Otriznyák a nickem. Beszéltem itt a kiszolgálókról, érdemes kipróbálni az irc.bme.hu-t, bár ez eléggé leterhelt. Jó az irc.internetto és az irc.sote.hu is. Ezután a Connect, azaz csatlakozás gombra való rátenyerelés van már csak hátra. Este 10 után nagyon nehéz belogolni, mert a csetelés nem csak egy kettelés, hanem egy iszonyú erős, de mégis virtuális közösségbe való tartozás élményét nyújtja. Nekem ez a közösség a hashmark, vagy kettős kereszt g.hu volt, amely az internetes magyar meleg közösség beszélgető csatornája, amelyben nekem az volt a vonzó és egyben érdekes taszító is, hogy mennyire személytelen. Eleinte sokat jártam föl, technikailag sokat segítettek az ottaniak, külön köszönet Gabdalfnak, akire csak úgy találomra rákattintottam, és nagyon készséges volt. De nem csak ő, mert a múltkor például a kettős kereszt magyar csatornán kb. Fél perc alatt kaptam egy házhoz is szállító kínai étterem telefonszámot. És ha már itt a technikai részleteknél tartunk, a csatornák listáját a per list beírásával kapjuk meg. Ha ezek után megtetszik valamelyik, akkor beírjuk, hogy per join, kettős kereszt club.hu például. Ha megtetszik valakinek a nickje, azzal a személyes csatornát a per query, q-val és a nick beírásával nyithatunk. Azt gondolom, tényleg nem árt vigyázni, főleg az időre, ami az internetet nézve valóban pénz. A virtuális órák gyorsabban szállnak, mint a percek. Néha én is madár csicsergésre eszméltem is arra, hogy az éjszakai kedvezményes tarifának vége. Szó szerint új nap és új díjszabás virat ránk. Infomán hírek ma este Dragon Györgytől. Egy floridai bíróság döntése értelmében egy neves grafikai szoftvergyártó cégnek kártérítést kell fizetnie Hedy Lamarr színésznőnek, akinek a fényképét jogosulatlanul tették a szoftverük címlapjára. A 84 éves Lamarr márciusban perelte be a céget, és 15 millió dolláros kártérítést követel. A cég szerint a program borítója egy számítógépes rajz szerepel, nem Lamarr arcképe. Azt tudni kell, hogy a hölgynek egy fiatalkori képét így van, de sas szemmel észrevette ez az egyébként nagyon kreatív hölgy, hiszen 1942-ben egy úrral együtt szabadalmaztatták a frekvenciaugrálás technikát, amiről fogalmam nincs, hogy micsoda, de nagyon érdekes. Másik hírünk Amerikához kapcsolódik szintén, most már az interneten is jelentkezhetnek katonának a 18 és 25 év körüli férfiak. Ezt Magyarországon úgy szabadalmaztatnám, hogy a 18 és 25 év közötti férfiak ne jelentkezhessenek katonának az interneten, majd erre beindítunk egy külön honlapot valamelyik magyar szolgáltatónál. És erről egy olyan hír jut eszembe, amit itt még a műsor előtt mesélt nekem Lengyel Roland. Roli, mi is volt ez? Hát, hogy változnak a matásztarifák, többek között 10,5%-os emelésre számíthatunk. Elsősorban az internet azok részére bevezetett már a jól ismert éjszakai tarifák kiterjesztésében érdekeltek, akik internetet használnak, hiszen este 6 és 10 óra, illetve reggel 5 és 7 óra közötti időszakokban is kiterjesztik ezt a 100 forintos áfa, 100 forint plusz áfa összeget. Ezekben az időszakokban a határ túllépése után az előfizetők az adott tarifa felét fizetik ki. Az éjszakai díjzónában egyébként változatlan marad a szolgáltatás. Van egy érdekesség, hogy a távközlési cég januártól nem impulzusokban, hanem másodpercekben méri majd a beszélgetések hosszát. Ez egy lehetőséget ad arra, hogy speciális kedvezményeket vezessenek be, egy ilyen, hogy például az előfizetők a leggyakrabban hívott telefonszámokat előre megadhatják, majd ezekre a számokra kedvezményes tarifával indíthatnak hívásokat. A kedvezményezett számok között lehet például az internet szolgáltató is. Köszönjük szépen ezt az információt, Roland, és egyúttal hadd köszönjem meg neked az elmúlt 3 évben kifejtett munkádat itt az Infomán rovatban, természetesen onnan kezdve, hogy ezt a rovatot kitaláltad, de ezt hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy a mai este volt az utolsó, amikor itt az Infomán rovatban a te hangodat hallhatták a hallgatók, mert hogy innentől kezdve az egyik kereskedelmi televízióban leszel majd, és ennek, illetve az elmúlt 3 évnek a hát nem jutalmául. Már akartam kérdezni, hogy, hol van virágcsokor, vagy pesgé, vagy ilyesmi. Virágcsokor helyett ezt a kis csomagot. Köszönöm. Sok sikert neked a televíziós pályán. Köszönjük szépen. PC tip ezen a héten is, mégpedig a PC World munkatársától, Maka Attilától. A műsorban többször beszéltünk már alternatív operációs rendszerekről. Természetesen a Windowsról beszéltünk a legtöbbet, hiszen azért ez a piacvezető, meg a legelterjedtebb rendszer, már bizonyos szempontok szerint. De azért vannak mások is, például a Linux. A Linux PC-n is sok oldalú. Mondjuk összehasonlítva a Windowsról, a Windows elindult a PC Intel alapon, most terjeszkedik az NT-vel az alfa processzorok felé is. A Linux az helyből, tám még Z spektrumra is. Tényleg? Át van írva, igen. Ez most nem olyan biztos, de Commodore-ra, Amigára, tehát gyakorlatilag minden vasra. Én megmondom őszintén, hogy annak ellenére, hogy a géppel ismerkedem most már tényleg több éve, én félek a Linuxtól, mint a tűztől. Félek attól, hogy elakadok a telepítés közben, félek attól, hogy olyan részekbe bonyolodok benne, ami még esetleg nem úgy van kidolgozva benne, stb. A legtöbb ember pont így áll hozzá, hogy Linux, és egyszerűen megijed, és hát azt inkább ne, mert az biztos nagyon bonyolult. Most ebben van is valami. Ez hasonló, hát mint régen mindenkinek trabantja volt, zsigulia volt, azt föl lehet nyitni, meg lehet bütykölni. A legtöbb ember így élt, és nagyon jó élettartamokat csiholtak ki a trabantokból. Egy mai autó ezt már nem lehet megcsinálni, tehát ma az autókat már ilyen felhasználóként kell megköszönni, beleülök, megyek vele, végülis a úrvezetőként. Igen, ugye? Persze, ha bármi gond van, úgy is szól a számítógép, tehát azt se kell tudnom, hogy kell felnézni a motorházatot, majd a szervizben kinyitják. Ez akkor kicsit olyan, ugye, az autó hasonlatnál maradva, mint hogyha Windows lenne, az újabb autókat ez jelképezi, beleülünk és használjuk. Míg a Linuxnál olyan, mint a Zsigulinál, hogy meg lehet bütykölni. Igen, de ez nagyon, nagyon kicsit ilyen, mert minőségre egyáltalán nem igaz. Tehát most visszatérve akkor Linuxra, stabilan működik, most már 2.valahányas kernelnél tartanak, tehát ez már annyira stabil, hogy hűha. Internet szolgáltató például használják. Azért ez ajánlható rendszer akár otthonra a saját gépünkre is. Minden félelem ellenére, ugye? Igen, bár ezt nagyon hangsúlyozom, hogy be lehet vele fürdeni, aki nem ért hozzá. Tehát, hogyha valakinek semmi más igénye nincsen, csak az, hogy bekapcsolja a gépet, megír egy-két levelet, elfaxolja, elküldi, akkor... Elég a Windows. Igen, elég a Windows minden borulékonysága ellenére. Mondjuk egy internet szolgáltatónál azért ciki, hogyha csak 2 órára kiesik, úgyhogy oda stabil operációs rendszer kell. A Linux az egy ingyenes szoftver. Tulajdonképpen akinek van idege hozzá, az internetről letöltheti magának, forráskóddal együtt. A paraméterezhetőség azt jelenti, hogy a forráskódod is ott van, tulajdonképpen te magadnak nem szokás, nem ajánlom senkinek, tehát testre szabhatja. Ez az a bütykölés a ladán. Ez a bütykölés a ladán, igen, de aki ért hozzá, az bizony nagyon jó dolgokat megcsinálhat. Lehet például rally autót is a Zsiguliból építeni. Így van. Egyébként nagyon barátságos, hát már a telepítése is ilyen nyomógombos, meg ilyen grafikus felületen keresztül zajlik, tehát végülis fölmegy magától, de mondjuk ez nem vízi bicikli, hanem anyahajó. Szóval nem árt azért ismerni azt. Igen, de mindenképpen, tehát legyen a környéken egy olyan, aki mélyebben ismeri a számítógép működését. A mai első kérdés az volt, hogy milyen anyagból készítették az első betűtípusokat akkor, amikor még nem számítógépen dolgoztak a nyomdákban. Vonalban hallgatunk, jó estét! Háló, jó estét kívánok, Görgényi Kolos vagyok Budapestről. Jó estét, Kolos! Megkérdezhetem, hogy hány éves? Igen, 19. Éve. 19, akkor hadd javasoljam, hogy tegeződjünk. Jó, köszönöm. Szia, Kolos! Szóval? Ólomból. Hát ez nem volt nehéz kérdés. Hát nem. Esetleg meg tudod mondani, hogy milyen módszerrel készítették a betűket? Sajnos az eljárás nevére ez egy egyszavas válasz, hogy hogyan, mi volt az a, most nem tudom, hogy körülírni ezt a dolgot. Hát mutatod, de szegény Kolos nem látja. Mutatnám így kézzel, hogy készítették ezeket a betűket. Na? Fú, sajnos ennyire nem vagyok vizuális. Nagyon egyszerű, pedig meccéssel. Aha. Úgyhogy most már számítógéppel meccik a betűket jó ideje, és így sokkal pontosabb betűket lehet létrehozni. Ezt meg lehet figyelni a te nyereményeden, a Magyar Fontok 97 című CD-ROM betűin is, hiszen ezen 4000 fél betűtípus lehet megtalálni. Magyarokat is, ugye Gyuri? Sőt, csak magyarokat, elhagyva azt a régi hibát, ami előfordult annak idején, nagyon sokan tudták a nyomtatásokból és ilyen betűtípus problémákból, hogy mi az, hogy kalapos ő, meg hullámos ő. Ez azt jelenti, hogy az igazi magyar hosszú ő, meg hosszú ű helyett ilyen kis kalapok jelentek meg a betűkön ékezett helyett. 3000 darab TrueType és 1000 PostScript ékezetes betű található ezen a kiváló összeállításon, amit megnyertél. Gratulálunk! Nagyon köszönöm, és szeretnénk még a hallgatók nevében sok sikert kívánni Rolandnak. Nem értettem a végét, hogy mit? Sok sikert Rolandnak. Sok sikert Rolandnak. Köszönjük szépen, ő is köszöni, és még ezen kívül a PC World-nek a decemberi számát is megkapod, amelyen a CD mellékletén a modem időket vissza tudod hallgatni. Nagyon köszönöm szépen. Mi is köszönjük, Kolos, mindjárt véget ér a modem idők, legközelebb december 10-én jelentkezünk, addig is érdemes átnézni a honlapunkat, ezt a Hungary Network gondozza a cím, net.hu/modemidők. Találkozunk a jövő héten, Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.